Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 342 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el Pim Pam Pum, arranca aquesta edició 342, la novena pimpandèmia de la història. Tornem a estar confinades a casa de cadascuna de les integrants d'aquest programa degut al maleït coronavirus. I com sempre presentarem a la gent que avui ens acompanya al programa. Des de Terrassa, aquell que està al capdavant de la nau, tot i que amb ell no li agrada gaire que ho digui, aquell que toca les màquines infernals i aquell que ens ho arregla tot i fa que tot funcioni, és el nostre reverendo Tecles. Què tal, Ricky Bonic? Com estàs? Iepa, què passa? Bona tarda, bona calorosa tarda. Yeah. Sí, com ha canviat el temps en una setmana. Que sí, si pluges i tal, i ara és un infern sortir al carrer. Sí. Ja vas tot cremat, eh? Sí, sí. Estic ja als braços. Clar, jo curro caminant pel carrer i vaig torradet, la veritat. Molt bé. I des d'un altre punt de la geografia catalana, en aquest cas des de Barberà del Vallès, tenim a la nostra estimadíssima Noelia, que sempre porta tema zarranga en els espaterrans. Què tal, guapa? Com vas? Bona vesprada. Molt bé. Aquí, amb ganes de fer un programa més. Molt bé, molt bé. I des d'un altre punt de la geografia catalana, des de Cànoves i Samalús, tenim l'Eric i la Laura. Què tal, companys? Com esteu? Què passa? Bona tarda. Pues molt bé, el que passa és que avui excepcionalment no estic a Cànoves, estem a casa de la Laura, al Poblenou. Aquí sentint les obres de la gran ciutat que tenim. Obres del carrer Llacuna. Número 7, per si algú ens vol venir a saludar. Si algú vol portar. Una casa fa... Pues bé, aquí estem, amb moltes ganes de fer programa, ara feia dies que no podia venir. I moltes sí. Ganes també, ara que sembla que s'està relaxant, d'aviam si podem anar ja a l'estudi aviat. Jo tinc unes ganes. Sí, i tant. Sembla ser que sí, que serà aviat que et podrem tornar al nostre estimat casal independentista i popular Can Capablanca, a la nostra estimada Radiotrama. Canelita, com ens estan deixant la ràdio, eh? Sí, ja, sí, ja, sí. Ja. La veritat és que està fent molta, molta patxoca com està tot el casal i especialment la ràdio, que ja veureu que ens han arreglat la porta, ens han pintat, ens han fet de tot. Quan arribem no la coneixerem. Moltes gràcies a la gent del casal. Aprofitem també per demanar a tots i totes que tota la gent de Sabadell, sobretot que si encara no sou sòcies, que us en feu, que és necessària la participació de tota la gent compromesa en aquest projecte tan guapo que és Can Capablanca i des d'aquí us encoratgem a que us feu sòcies. El Pim Pam Pum, per a aquelles que no sapigueu, és un programa que fa més d'11 anys que està en antena, que barreja estils musicals diversos i que les lletres de les cançons sempre toquen temàtiques polítiques i socials. És un programa que està fet íntegrament en programari lliure perquè el mestre Tecles així ho ha determinat i així s'ho curra i que es radia en català perquè és com ens van parir. De tal forma que lligueu-vos bé els cinturons perquè això començarà ben aviat, però abans que res, com sempre, farem la dedicatòria d'aquesta edició 342. Doncs el programa d'avui ens agradaria dedicar-lo al Dia Internacional contra la LGTB-fòbia, que ha estat aquest 17 de maig. I també ens agradaria recordar que el 1990 la OMS desclassifica l'homosexualitat com a malaltia mental i aquell dia va passar a convertir-se en el Dia Internacional contra la LGTB-fòbia. A l'escola, a casa, a la feina, al carrer i a la cultura. Cal seguir treballant per acabar amb l'odi. Des de... Pim pam pum. Us encoratgem a fer-ho. Durant el 2019 es van enregistrar 161 incidències que suposen un augment del 44% respecte al 2018, que segurament això no vol dir que creixi, però sí que la gent potser cada vegada ha sent més forta per denunciar-ho i jo crec que això sí que és un avenç, però ens toca seguir-ho visibilitzant i seguir-ho denunciant i canviant-ho a tot arreu. Contra la LGTB-fòbia, ni un pas enrere. Molt bé, doncs després d'aquesta dedicatòria, si us sembla bé, companyes, anem a allò que ens ocupa, que és la música alternativa, que és la música reivindicativa, que és la senyal d'aquí del pim-pam-pum, les senyes d'identitat que sempre fem servir. I em sembla que avui el primer en obrir foc, el primer que dispara la primera bala d'aquesta primera ràfaga, és l'Eric. No és així, company? És així, però deixeu-me abans de començar pues enviar-li una forta abraçada al Manolo, que porta dies sense venir, que està allà a casa amb la Lola i l'Ara, des d'aquí, abraçades. Molt bé. Moltes abraçades. I també al Pau, que no sé, crec que també porta uns dies sense venir, esperem que estigui bé i ben ocupat fent coses guais. I també dir-vos que el que us parlava i el que condueix el programa, que es diu tècnicament, és l'Isma, que porta aquí des del programa número 1. El Xapes. El Xapes, que fa que això no decaigui. I dit això, doncs jo començo amb un tema perquè, mireu, he pensat que no sé si us ha passat o en els vostres entorns està passant, però que això del coronavirus, que potser ja ho sabíem, però que jo veig que ara està passant de veritat, no? Que acabaria amb bastants, diguéssim, divorcis, o, no? o fills o separacions, i llavors sí. Jo, o almenys al meu voltant, estic vivint bastantes separacions, llavors algú em va passar aquest tema de l'altra, que és una molt coneguda del programa. I tant. I no tinc clar si ha sonat, però mira, em venia bastant de gust, així que està sortint el sol, una guitarreta suau. Llavors porto un tema del seu Creciendo, del 2018, i és un tema que es diu Ya fue. Fom-li. Ni portazo ni tampoco un sin ti me muero y ya fue y nunca volverá y por momentos se me da la vuelta tanta rebeldía me cuesta aprender a llorar y ahora solo me queda cuidar de mi pena para que no se convierta en puñales y se quede a vivir en mi saliva. Solo espero que esta vez entre la rabia y la tristeza no hagan una fiesta de disfraces dentro de mí. Ya fue, se terminó. No hubo gritos ni reproches ni portazo ni tampoco un sin ti me muero. Y ya fue y nunca volverá. Y por momentos se me da la vuelta tanta rebeldía, me cuesta aprender a llorar. Y me alegro y me animo, sé que sigue mi camino. Y al pasar por donde andábamos todo vuelve a parar. Y en el fondo algo me dice que aunque el aire sea tan frío, hay dolores que me ayudan a crecer. Sé desde hace tiempo que ando huyendo del vacío, no me olvido de las cosas que encontré. Ya fue, se terminó. No hubo gritos, ni reproches, ni portazo, ni tampoco un sin ti me muero. Y ya fue, y nunca volverá. Y por momentos se me da la vuelta tanta rebeldía, me cuesta aprender a poder llorar. Pasó. Uau! És una cançó de punyetera d'aquelles que sembla que acaba però no acaba i llavors tornen, eh? Sembla, però no. Hem estat a punt d'entrar la majoria. No, però molt guapa, eh? La altra sempre posant els punts sobre les is amb aquesta suavitat, però dient sí. Les veritats com a punts. Molt clara. Espectacular. Molt xula, sí, molt xula. Sí. Molt bé, Eric. Molt bé. Sí, molt bonica. Ui, perdoneu. No m'he mencionat que en aquest enregistrament canta amb la mare, que és l'altra veu que hi ha, que també toca i posa una mica la perco que està amb els ous. I res, això, l'altra per obrir boca del programa d'avui. Sí, la veritat és que l'altra ja comença a ser una assídua, perquè l'edició anterior també ja va sonar, i sempre que ve el mateix, que és a regalar-nos les orelles. Clar, és que quan algú en sap, doncs aquí ho hem de reconèixer, no? I tant. I tant, molt bona la proposta de l'Eric, com sempre. Ara em sembla que el tort passa cap a la Noé, que tirarà la seva primera bala. Què portes, bonica? Així és, doncs mireu, per començar us porto a la nostra estimada Tessa. Oh, que... la jefa! Sí, la jefaza, que per qui encara no ho sàpiga, doncs és una cantant de rap valenciana, del Musafas, concretament, que compagina la seva trajectòria en solitari amb un altre projecte musical anomenat El Delito. També col·labora al programa Sessió Golfa de la ràdio pública A Punt. I l'últim disc que va treure va ser el 2019, titulat Rural, que va rebre el guardó al millor disc de hip-hop en els Premis Ovidi 2019. Però abans d'aquest va fer un altre disc, el 2017, que es titulava Altesa. Per què Altesa? Doncs es veu que és un joc de paraules amb el seu nom i segons ella, bueno, vaig estar llegint algunes entrevistes que li havien fet i explicava que per ella que sonava bé i que significava altesa, no? Com una forma de dirigir-se a un monarca i que diu que li va agradar. Llavors també ho associem que sona com àrab, el Musafas, d'on és ella, i altesa. I que per això doncs, volia seguir com aquesta estètica. Molt bé. Total, que dins d'aquest àlbum d'Altesa es troba la cançó Dones, que és un feat amb Andrae, Jazz Woman i Eric Fúcsia, i espero que la gaudeu. Punxa-la, Ricky. Dale. Si algún día. Ei, dones, què passaria si un dia s'alçarem? Si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant garrofes. Que ja és hora que deixem de manar, que la igualtat és una cosa que no cal demanar, que és pa cagar-se, que és pa no torcar-se. Que és patriarcal, cal enterrar-se, que estic cansada de veure la mateixa escena. Ell la domina ella, quin fàstic, la tele és un càstig, un món fantàstic, però no sóc de plàstic. Ja si estic i veig les coses clares, al tindes de pobresa, si tens fill, eres mare. Són els speech, jo canto esta cançó, i sempre més ric si parlem de conciliació. Som les dones, què passaria si un dia s'alçarem? Som les dones, què passaria si un dia s'alçarem totes? Une femme qui clame pour continuer sa route. Indépendance, libération et la prison pour tous les brutes qui nous frappent, nous touchent sans consentement. Le sentiment de tout un genre, j'exprime avec ces mots. On a eu assez de tous ces pauvres acharnés qui braillent. Sachez, aujourd'hui commence la bataille. Rien à faire si tu bégayes, t'as pas la taille. On a la rime, envie de rire, faire pagaille. Hein? Ravi de ma vie d'avoir embrassé l'anarchie après pas mal péripéties. Suprématie bien méritée, la réalité nous enseigne. Rien à foutre si tu saignes. J'ai paniqué pour évoquer le patriarcat et ses merveilles. Sommes les femmes, hein. On va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme. Sommes les femmes, hein. On va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme. Vivo al límite, ¿qué vamos a hacer? Estamos condenados por la vida. Sigue tu camino, vives con angustia y rencor. Amate, buscas una lady en tu colchón. Buscas una musa para que te dé placer, que te empotre. Solo quiere fama, pero somos pobres. Nunca viste el tic-tac que te marca el tiempo. El tiempo pasa, pero estás mintiendo. Entiéndeme, necesito espacio. No somos de arriba, pero estás abajo. La tía es más leve, aunque luego duele. Quiere limusina, pero no se puede. Busca trabajo, tendrá dinero. Lo los vicios los paga y sobra pa' luego. Busca trabajo, tendrá dinero. Los vicios los paga y sobra pa' luego. La mujer, la mujer, la mujer, ¿qué pasaría si tuviera poder? La mujer, la mujer, la mujer, ¿qué pasaría si tuviera poder? Estén en comprades y mal venden nudes desde Benvenudes. Andantes historias de modes y fades son tormentas. Un diumenge de gener a desembre són les dones tractades com a bruixes, com poden ser lliures. Molt bé, cançonassa, de la Tessa. Cavallet del bo, no? Cavallet del bo. La veritat és que són unes... un fit de luxe, unes col·laboracions de luxe, amb Andrae, Yes Woman i Eric Fuchsia, la veritat. Brutal, no? És una cançó que tenia moltíssimes ganes de portar perquè és que m'agrada moltíssim la lletra i la Tessa, també. Sí, sí, és un temazo. Jo no sabia quin era i quan ha començat a sonar he dit, hombre, genial aquest tema. La Laura ni parla perquè està passant-li a tothom, a totes les seves amigues. Sí, estic compartint ja perquè m'ha encantat. Que guai. Tremendo, per això que no hagués sonat encara el pim-pam-pum, Ja, sí. Sí, sí que havia sonat aquesta. Sí? Sí, i tant. Cançó? Ho vaig buscar i no em sortia. A mi em sona, però no sabria situar si realment havia sonat o no. Sí, la Tessa sí, l'hem portat moltes vegades, però jo aquesta cançó no ho sé, la veritat. Bueno, en tot cas, havia sonat ben sonada un altre cop, clar que sí. Clar. Molt bé, doncs després del temazo de la Tessa que ha presentat brillantment la Noé, ara és el torn del Ricky que tira la seva primera bala. Seguim en aquesta primera ronda. Què portes, bonic? Mira, ho he buscat, l'havia portat el Manolo al programa 228. Vaja, bueno. Que sí, aquesta cançó en pic va sortir, va anar cap al pim-pam-pum perquè és un temacle. Sí, sí, sí. Però bueno, no passa res, avui era el dia per portar-la també. Clar. Bueno, és tan bona cançó que perquè són i dues vegades a pim pam pum no passa res. Sí, la gaudim doblement. Com si la vols tornar a portar dijous que ve. Sí, ja qui ho fa això, de portar la mateixa cançó uns quants dies seguits. Ahir va jo. Recordeu que jo vaig portar tres cops seguits la mateixa cançó d'un programa a l'altre, tres vegades seguides. No contento com una, sinó tres. La de Molotov. Molotov, sí, sí, sí. La versió orquestrada, aquella versió... Sí. Perquè no tenim per què tenir prou amb dues. És que em va molar i vaig voler assenyalar. Molt bé. Mestre Tecles, tu què portes ara? Vinga, va, doncs mireu, jo us porto un cantautor. Bueno, deixeu-me començar pel principi. Com tots vosaltres sabeu, per fi soc tiet. Ha costat, però bé, fins aquí, Felicitats, bonic! Sí, sí, sí. I és una cançó que d'un cantautor madrileny, em sembla, que em va fer conèixer ma germà, és el Paradoxus Luporum. Yeah. I com no podia ser d'una altra manera, és una cançó que la vull dedicar a ma germà, el Xavi, la seva companya, la Moni, i el nouvingut Aran. I és un tema que es diu No m'eduqueis. Parla, bueno, d'això, sobre l'educació que t'implanten al cervell des de petitet, i crec que és un tema que ma germà i la Moni ho portaran molt bé, perquè els dos són uns cracs, i, bueno, aquesta cançó segur que la coneixen, però si no la coneixen, doncs que la coneguin perquè els inspirarà bé. Au, som-hi! Fom-li! No m'eduquéis, me siento bien así siendo yo mismo. Yo no quiero que me digan qué de hacer para ordenarme y mantenerme en equilibrio, pues prefiero, por extraño que les pueda parecer, la exageración terrible de las curvas del destino. Quiero sentir cerca mía la explosión de un llanto amigo y como en la Eucaristía, dar mi sangre en un abrigo. Eterno, imperecedero, por los siglos de los siglos, quiero sentir en mis días un afán por el suicidio y de pronto despertar bien alegre y convencido de que la vida es el don que mejor me ha convenido. Molt bé. Déu-n'hi-do, com... molt guapa, Ricky. Com heu pogut sentir, era una cançó gravada en directe. A l'aire lliure, i, no? I feia una mica de vent, sí. Sí. Al final de la cançó es nota que fa vent. Sí, en algun moment que se senten els ocells, també. Sí. Ah, sí? Mira, sí, amb aquest detall no m'hi havia fixat. Hem arribat. Molt bé, Ricky, molt guai. Molt guapa, doncs, molt guapa. Doncs sí, no m'eduqueix. Tot un cant a la llibertat. Sí, el Paradoxus, la veritat és que s'ho curra, que té alguna col·laboració amb la Sílvia i va estar també fa un any o així, va estar per Cantonal i així, i és guai, té temes així bastant profuns i a mi m'agrada força. Sí, de fet he dit cantautor, però hauria d'haver dit cantautor i poeta. Sí. Es veu que també escriu, sí, a part de lo que canta, també escriu textos, bé. Pues molt guapa aquesta proposta. Un tema d'allò més actual també, que és el tema de l'educació, que està potes amunt amb tot el tema de la pandèmia. A veure, això t'ho volia preguntar fora de micro, Isma. Ara no cal que hi entrem, però avui a la ràdio estava escoltant sindicats i tot plegat parlant sobre, sí, no? Sobre la reactivació de l'escola, sí, bueno, i totes les mogudes que hi ha, i déu-n'hi-do. No hi entrarem gaire, però és una vergonya tot el que està passant al voltant de l'educació pública i bueno, tot el que està fent el conseller li hauria de caure la cara de vergonya si és que en tingués d'estar demanant a les escoles que obrin sense possibilitats i sense garanties d'higiene ni de salubritat. Bueno. Però bueno, és així. Bueno, doncs continuem més endavant. Mireu, des del pim-pam-pum Volem denunciar la situació insostenible en la que es troba Patxi Ruiz, pres polític basc que porta empresonat 19 anys. Des de fa anys li estan fent la vida impossible als carcellers i davant l'insostenible de la situació fa uns dies va iniciar una vaga de fam i set que està posant en risc la seva vida. L'entorn del Patxi, des d'Euskal Herria, demana la màxima difusió del cas, que tothom se n'assabenti, ja que és l'única manera de protegir la vida del Patxi. I des del Pim Pam Pum ens solidaritzem i demanem l'amnistia total. Sí, és un altre cas vergonyant el que està passant. És un xaval que ja s'ha autolesionat en diverses ocasions i que li estan fent la vida impossible, i se'l vol encarregar i no hi ha resposta per part de l'Estat, que l'única cosa que fa és continuar amb aquesta política de venjança cap a totes les preses polítiques basques. De fam i de set, eh? La de vaga de set és perillosa, això. Sí, sí, no, això no pot durar massa dies més, per això des d'aquí li volem donar la màxima difusió i això, que tothom se n'assabenti i en pic que hi hagi qualsevol convocatòria o el que sigui que es pugui fer, que la gent se solidaritzi, perquè és un cas que clama al cel, la veritat. Però bueno. I a nivell musical, si us sembla bé, tiro la meva primera bala. Dale. A veure què portes. És un tema que a més teníem així a mitges entre el mestre Tecles i jo, que al final me l'ha cedit. Moltes sí. gràcies, guapo. Sí, sí, me la vaig ficar a descargar. O sigui, primer vaig descargar les teves sense mirar quines eren. Sí. I llavors me vaig ficar a descargar les meves i me diu, esta canción ja està duplicada. Jo, com que està duplicada? I ho miro i me cago en nena. L'Isma també la portada. Passa poc, però de vegades passa que ens creuem cançons i... Bueno, és així. Home, quan pillem una cançó al vol i és boníssima com aquesta que portes, doncs acostuma a passar. És així, és un temazo. És la Rocío Pérez Silva, cantant i compositora de Buenos Aires, a l'Argentina, acompanyada per la Laura Martín al baix, l'Emiliano Lamogli a la bateria, el Federico Bertet a la viola i el Martín Gors a la guitarra. És un tema que a més porta un text final de Pilar Ruiz i que porta com a títol Yo decido cuando se menea. És una cançó extreta del videoclip realitzat per més de 60 dones durant la quarantena obligatòria i és un tema on deconstrueix el reggaeton, basat en la contraproposta que la cantautora va fer al tema Con Calma, de Dada Yankee, que si no heu escoltat bé la lletra, aquesta gent que us agrada tant el perreo, jo us encoratjo a que ho feu, perquè és una puta vergonya la cançó que va fer l'impresentable aquest del Dada Yankee, i és una contundent resposta al masclisme a la música. Pum-li. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esta la seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Todo ese pom pom girl es una asesina. Cuando baila quiere que todo el mundo la vea moviendo el pom pom pom. Ahora sí. No me llamo baby, la verdad no creo que seas pa' mí. Con mis amigas ya estamos ready. De acá no nos vamos. Yo decido cuando se menea. como quiera, con quien quiera. Somos la revolución deseante, la cuarta marea en esta lucha histórica, la primera línea llena de glitter, las cuerpas al ritmo de se va a caer, la fuerza del estar juntas, la disidencia en los poros, el grito global del violador eres tú, el abrazo sororo, la libertad como bandera y las vigilias por el aborto legal, por nosotras, por las que ya no están y por las que vendrán. Yo decido cuando se menea, de Rocío Pérez Silva, partir la pan aquí al pim pam pum. Que us ha semblat, Tanya? Quina troballa, més bona. Versionaca, Versionaca, versionaca. Sí, sí, a més li posa les peres del quart a l'impresentable del Dada Yankee. I sí, sí que és veritat que tanta gent que li agrada el tema del reggaeton, el perreo i tota aquesta història, haurien d'anar una mica més de compte a l'hora de, sobretot, a l'hora de posar en determinats espais de festa i de lluita, com són les festes alternatives, aquesta basura de cançons que porten aquestes lletres implícites de masclisme ranci. I deixa'm dir també que és una de les cançons que val la pena veure-les amb el videoclip. Sí, molt, molt ben dit, Tecles. Pues ja ves, Isma, molt bé. Molt bé, doncs continuem amb aquesta edició del Pim Pam Pum, segueix l'edició 342. Només ha fet que començar això, només portem una ronda. Ara començarà la segona ronda, que em sembla que és l'Eric qui la tirarà. Sí, sí, sí, jo ara vaig amb la segona bala, però abans de tirar-la em va molt bé, perquè a més van lligats. Però us volia llegir un manifest que no sé si us ho hem avançat al principi del programa sobre els fets que van passar fa uns pocs dies a Gràcia. Que els Mossos d'Esquadra van estar fent abús del seu poder, per variar. Llavors, alguna gent ha fet un manifest i una crida que us vull llegir. Es diu ens hi van els drets i ens hi va la vida. Davant els fets ocorreguts dimarts a la plaça de la Vila de Gràcia, en la qual el cos dels Mossos d'Esquadra va detenir una dona i va impedir la realització d'una concentració per defensar una sortida de la crisi al servei de les classes populars, convocada amb el màxim respecte de les mesures sanitàries, en consonància amb la greu crisi sanitària que estem vivint, les organitzacions i les persones sota signants volem manifestar-nos en el següent sentit. 1. En primer lloc, volem exigir als diferents responsables governamentals, tant estatals com autonòmics, el màxim respecte als drets i les llibertats civils. La crisi sanitària no pot ser un argument per impedir o obstaculitzar el dret a reunió i manifestació, més encara quan les convocatòries, com les del passat dimarts, a 6 barris barcelonins, demanaven a les persones manifestants, de forma explícita, portar mascaretes i respectar la distància de seguretat. Les concentracions convocades per dimarts havien de produir-se de forma totalment normal, però van ser violentades per dispositius policials que van impedir-ne l'inici. Els Mossos d'Esquadra van impedir a les organitzacions mostrar les pancartes, van confiscar cartells i identificar aquelles que els mostraven o que cridaven alguna consigna. En el cas de Gràcia, una manifestant va ser detinguda. 2. En segon lloc, denunciem la doble vara de mesurar que s'utilitza en funció de qui són els manifestants i el seu signe ideològic. Més encara, quan unes manifestacions es convoquen amb el respecte pels criteris científics i sanitaris, en el context de la greu epidèmia que estem vivint, i les altres es fan justament des del menyspreu a aquests criteris. Aquesta doble vara de mesurar no està gaire lluny de contenir els elements d'una autèntica persecució política i ideològica. Els grups, col·lectius i organitzacions que es van manifestar dimarts a Barcelona i tots aquells que se seguiran manifestant cada dimarts a partir d'ara arreu dels Països Catalans ho feien i ho faran preocupades perquè el cost de la crisi està recaient sobre les espatlles dels treballadors i les treballadores i dels sectors populars, mentre bancs i grans empreses multinacionals no deixen de sumar beneficis, mentre no es posen les bases per reforçar el sistema sanitari públic ni per fer canvis socials en profunditat. Creiem que els precedents de com s'han gestionat les crisis anteriors i l'historial de retallades en la sanitat pública i la resta de serveis públics en mans dels actuals governs estatal i autonòmics són arguments suficients per pensar que aquests grups, col·lectius i organitzacions tenen motius sòlids per manifestar-se. 3. És per aquests motius que fem una crida a preparar-nos per tornar-nos a mobilitzar, des d'ara cap endavant, sempre que sigui necessari, pels drets socials i pels drets polítics. En definitiva, perquè la crisi no la paguem les de sempre i entre totes puguem aprofitar l'oportunitat que la crisi ens brinda per començar a desmuntar privilegis i construir una societat més igualitària. Mobilitzar-nos amb seguretat i amb totes les precaucions sanitàries, amb mascaretes i respectant sempre la distància de seguretat entre les manifestants. promobilitzant-nos, perquè ens hi van els drets i ens hi va la vida. Amb aquesta declaració, les organitzacions i col·lectius sotasignants fem una crida a mobilitzar-nos cada dimarts, a les 20 hores, o sigui, a les 8 de la tarda, a les places de cada barri i de cada poble, pels drets i les llibertats, perquè aquesta crisi no la paguem les de sempre. Bé, aquest és el manifest que us volia llegir. Que... Excel·lent, excel·lent. Oh, m'encanta aquest gif. I sí, la veritat és que ve molt a to del tema que us vull posar, perquè com sabeu, jo i m'imagino que molta gent estem molt preocupades amb com aquesta història del coronavirus està d'alguna manera sent un cop d'estat encobert, no? I una manera de retallar llibertats de forma dràstica. I justament per això, bueno, d'una banda que us animem a signar el manifest i ajudar que els vostres pobles o barris a organitzar aquestes manifestacions i el que sigui que considereu necessari els dimarts i cada dia. I llavors, pues, lligant-ho amb tot això, us porto un tema que ha tret el Sisu Coromina, aquest cantautor, músic, whatever, que el vam tenir aquí al programa fa un temps. Whatever, eh? Sí, bueno, que fa moltes coses el Sisu. I pues, ha tret un tema especialment per ara, que ell diu que ha sortit a l'any 36 de l'era Orwell en el dia 57 de l'arrest domiciliari. I és un tema suelto que l'ha penjat a YouTube i a totes les seves xarxes. I, com us deia, va molt lligat al que estàvem comentant, perquè es diu Cop d'Estat Global. Pues clar que em sap greu que es mori tanta penya tota la pesca, però... I jo no m'ho trago, i no m'ho he tragat mai. El sistema no m'estima, no m'explica la veritat. Vídeos censurats, segell de qualitat. Crisi sanitària, cop d'estat global. Jo no m'ho trago, no m'ho he tragat mai. El sistema no m'estima, no m'explica la veritat. Vídeos censurats, segell de qualitat. Crisi sanitària, cop d'estat global. Encobert, com sempre, por su seguridad. La gent morirà sola, però tu pots anar a treballar. Si és que pagues impostos, no si ets immigrant. Il·legal, fas nosa, queda't confinat. Digue'm un atajo per matar el comunal. Busca'm una excusa per no fer vida normal. Arguments molt tendres, molt sentimentals. Et faran sentir còmplice d'aquest percal. No, no sóc jo el genocida, mor. Molta gent que suïcida mata mil vegades més el capital que el virus més letal que puguin fabricar. Jo no m'ho trago. Jo no m'ho trago i no m'ho he tragat mai. El sistema no m'estima, no m'explica la veritat. Vídeo censurat, segell de qualitat. Crisi sanitària, cop d'estat global. Hauries d'escollir de qui t'informes. No et posis en mans de mitjans venuts o els qui estan al servei del problema. Traficants de mentides fabriquen veritats. Aplaudim el sistema a les 8 del vespre, instaurat a través de l'audiovisual. Una competi d'egos digitals, artistes confinats que no t'expliquen la veritat. Jo no m'ho trago i no m'ho he tragat mai. El sistema no m'estima, no m'explica la veritat. Vídeos censurats, segell de qualitat. Crisi sanitària, cop d'estat global. Jo no m'ho trago i no m'ho he tragat mai. El sistema no m'estima, no m'explica la veritat. Vídeos censurats, segell de qualitat. Crisi sanitària, cop d'estat global. Caram, caram, el Sisu. Jo no recordava fent aquestes bestiades, eh? Sí, la veritat és que amb aquest to de hip-hop i parlant d'un tema tan actual com aquest i impressionant, aquest tema zarranga, no? Eric, molt guapa, sí, sí. Tio. Bona troballa, tio. Molt bé. Sí, ha acabat de sortir del forn i, de fet, gràcies al Sisu també perquè me'l va passar directament i em va dir penya, que si el voleu posar el pim-pam-pum oferia passar-nos amb el format que necessitéssim. Que com que estem així confinades, pues, al final amb el YouTube ja estava bé. Però sí, sí, el Sisu dient les coses com són i a mi m'alegra perquè sí que també em poso una mica nerviós amb tots aquests artistes que pues, estan fent música i està molt bé i ho agraïm, però que hi ha un punt de dir, penya, no tot està bé, saps? Això és un drama, ens estem deixant atropellar i ja va sent hora que diguem alguna cosa, no? I tant. molt guapa, excel·lent la proposta de l'Eric amb el Sisu, que és un vell conegut d'aquí de, del programa que ha estat en diverses ocasions, també en directe, etc, etc. Molt, molt guai, la veritat és que excel·lent la proposta, com sempre, Eric. I això no s'atura, això continua en aquesta segona ronda, ara és el torn de la Noe, que tira la seva segona peça. Què ens porta? Sí. Mireu, porto el Tío de la Careta, que sí, és un grup valencià, concretament del d'Alaquàs, i bueno, els membres del grup són mogollons, són l'Agus, l'Héctor, el Bruno, el Quiquillo, el Manu, el Vicent, el Ferran i el Patxi. Sí, són mogollons. A les seves cançons doncs, tenen cançons de tot una mica, vale? Amb diferents ritmes. De, fusionen des de reggae, rock, ska, punk, funky, una miqueta de tot. Les seves influències, tant de cantants com a grups, podríem dir que són Extremoduro, o Bob Marley, o Los Fabulosos Cadillac, bueno. Ojos de Brujo, En Paranoia, etc. Joder, quin, quin mix, no? Sí, no. Cuidant bé. De discos han tret dos, ¿vale? El 2017 van treure Levantando los pies del suelo i el 2019 van treure Revélate. Antifeixista és el tema que us porto jo per escoltar ara i va ser un avançament i single d'aquest darrer treball de l'àlbum Revélate. Veureu que és un tema que realça l'esperit de l'antifeixisme recordant episodis de lluita com els fets del 9 d'octubre del 2018, però sense oblidar grans fites històriques com la lluita de les sufragistes. També escoltareu que enumeren noms propis com el de Guillem Agulló, Rosa Parks o les 13 Roses. Gaudiu-la. Fum-li, doncs. ¿Qué se creen? ¿Que esta es su casa? Ven aquí, nos quitan el trabajo. Ah. La manera d'afrontar records que em torturen, no em deixen en pau. Pel barri del Carmen perdut en un bar, colpet de casa ja animant-me a oblidar. Vesprades d'estiu a Saler passejant, l'Horta Florida, la gent de Raval. Aquell 9 d'octubre, carrers col·lapsats, contra el feixisme obligats a guanyar. La ràbia del barri frenant el xecant, deixen la pàtria que vull abraçar. Veïns i família, amics estimats, sortim a la plaça, estem preparats. Ara no podem vacilar, no es van a poder parar, els hem d'enfrontar fins al final. Antifeixista, qui no està d'acord, antifeixista, a la llei de l'amor, antifeixista, qui no vol callar, antifeixista, contra el patriarcat, antifeixista, mai oblideu, antifeixista, per crític temem, antifeixista, per necessitat, antifeixista, no passaran. Cridar en les places rodejant el Congrés, el mal a guerra d'un poble mantenint-se fidel. Canvie, siga monal, il·luminant el camí. Marcarem el calendari, el 8 de març femení. Cridem per la gent que no va poder respondre l'abús de poder d'un sistema pulent. Farem front comú, juntats pensionistes, contra l'estafa de les preferents. Cridem amb el tònic, no callarem, per presos polítics ja s'ho salvem. Serem el martell que forja la clau, contra el racisme serem una llau. Antifeixista, qui no està d'acord, antifeixista, a la llei de l'amor, antifeixista, qui no vol callar, antifeixista, contra el patriarcat, antifeixista, mai oblideu, antifeixista, per crític serem, antifeixista, per necessitat, antifeixista, no passaran. Recorda com moren germans africans, lluitant per la vida i alçant-se a la mar. Recorda el poeta i a l'estrella. Sánchez Roses, sale su chistes pendiente el carrer. Recordar les mares, la plaza de match. Recordar, recordar, no es por obligar. Antifeixista. Qui no està d'acord. Antifeixista. Amb la llei de l'amor. Antifeixista. Qui no vol callar. Antifeixista. Contra el patriarcat. Antifeixista. Mai oblideu. Antifeixista. Que crític tenem. Antifeixista. Que necessitat. Antifeixista. No passaran. Ja els heu escoltat, què us ha semblat? Jo encara estic amb un somriure als llavis. Desecho de placer, por los cuatro lados, regalado. Impresionante, impresionant el tema Zarrángano, no? Brutal, brutal de necessitat. Antifeixista, el tio, la careta, impressionant. No els tenia massa controlats i m'han semblat un tros de banda molt, molt ballable i molt guapa. Brutal, brutal, la veritat. Sí, la cançó té una tornada més que s'enganxa, una mica. I amb aquest so inconfusible de les Terres Valencianes, eh? Sí, és la típica cançó que no et diuen d'on és i tu dius, això és del País Valencià? Sí. Sí. I tant. I els vents, no? Que portàvem una ronda i que ara no havien sonat i sempre s'agraeixen. I tant. Guapíssima la cançonassa del tio a la careta, aquest antifeixista que ens ha brindat la Noé per fer-nos gaudir en aquesta tarda de dijous, en aquesta edició 342. Seguim més endavant, segueix l'edició 342 del Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Yeah! Molt bé. Doncs va, ara em toca a mi, un altre cop, segona bala de les meves. Mireu, és una cançó que, sabeu que fa un parell de programes o així, després a l'acabar el programa, jo vaig seguir amb la penya aquí, amb els oients, posant música fora, sense gravar-ho, però vam estar allí ficant música i tal. Sí? I em van fer... Sí, tio, vam estar en total, o sigui, després del programa que va ser 2 hores, doncs vam estar com 5 hores i mitja més, fins a les 3 de la matinada. I què feies de PD, que et anaven demanant cançons i les anaves punxant, o com? Sí, bueno, de fet és automatitzat, hi ha un sistema perquè la gent fica un codi i ho pot posar els mateixos. Ja t'ho ensenyaré fora de micro. Ok. I sí, la veritat és que jo vaig ficar 2 o 3 cançons, però durant tota l'estona van ser la penya que anava fent propostes, no? I avui em porto un parell. Aquesta cançó i la que ve després són recomanacions de la gent. Mireu, el que porto ara és un MC de Barna, l'Acros, que ja el vaig portar la setmana passada. Ah, sí. Juntament amb una FMC, la Paula. Sí, m'ha encantat aquell tema, superxulo. Guapa, eh? Sí. Doncs a mi també em va encantar, per això la vaig passar per davant d'aquesta que porto avui, que també no desmereix, però la combinació de les dues veus de l'altre dia em van flipar molt. Però bueno, avui porto l'Acros en solitari, un tema que porta com a nom Fuck a tot arreu. Enchúfala. Quiero que mis primeras palabras estén dedicadas a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los hombres y a las mujeres del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, de los Mossos de Escuadra, que están trabajando para proteger los derechos y las libertades constitucionales de Cataluña. El deseo de la pronta recuperación de aquellos violentos. No us donem treves, s'ha acabat el joc. Això de posar el cul davant l'estat ja no funciona, no. Quan els cops de porra corroboren l'estat del terror, ja no volem seguir sent submisos amb nosaltres, no. Et queixes perquè hi ha foc al carrer Aragó, no de les bombes que finança el Borbó. Això és molt bàsic, els pobles s'han cansat de ser pacífics. Han d'assassinar-nos per demostrar que això és crític. A la premsa no els importa, a Europa no els importa. apunten i disparen el cap a distància curta. Això va més enllà de les nacions i les disputes. Va la lluita pels teus drets i els dels demés, la causa justa. Barnes violenta, violent és un desnonament. Violenta és la presó preventiva d'un innocent. Esteu preservant discursos que fan més fos el govern, quan només ens cal la força i la unió dels barris obrers. No som gent de pau, som gent de peu, les que van donar la cara pels burros que us amagueu. Recorda, germana, que ara tot el foc és teu i que ens podran trencar la cara, però mai ens trauran la veu. Foc a tot arreu, foc a tot arreu. Foc a tot arreu, foc a tot arreu. Foc a tot arreu, foc a tot arreu. The world is yours, bro, el món és teu. Foc a tot arreu, foc a tot arreu. Foc a tot arreu, foc a tot arreu. Foc a tot arreu, foc a tot arreu. The world is yours, bro, el món és teu. El més normal és aspirar a tindre una vida i que ningú prengui partit de les teves expectatives. Però el que és real és que aquí falti la igualtat. Un dos peons jugar als cacs no decideixen la partida. Pàtria podrida, som uns quants milions en una cel·la compartida. Les àvies criden, els nazis riuen. Ara on corre foc és terrorisme i entren a la teva casa sense prova, sense filtre. Per això estem a la claveguera seguint fent rap. Perquè les rates no foten amb els caimans, estil animal. Fora el puto poli nacional, fotem fora el puto mosso que ha deixat secar un xaval. Quants més haurem de caure? Quantes més haurem de caure? Si calléssim no seríem responsables, no tinc por a expressar-me. Me hablan de leyes cuando amenazan con armas. Y todos los que los han robado en su chalé se los pagas. Lúchale, lúchale, aleluya. Su ley es arrollar a los civiles con patrulla. Los medios desinforman y arruinan la vida tuya. Fichao a falangistas para que monten la bulla. Esto no la paga ni la lluvia. Hay follón en la Gran Vía, los fascistas no se estudian. Viva la condal combativa, sentimos rabia. Recordamos a la gente que se fue sin democracia. Som aquella espurna que volien silenciada, però ha trobat el seu espai i ara es revela lliure amb calma. La cena que se fos de matinada i ara dibuixa l'asfalt, on us volem a tots a casa. Ens podran trencar la puta cara, però et juro per la mare que mai ens trauran la veu. Recorda, germana, que ara tot el foc és teu. Foc a tot arreu, foc a tot arreu. Foc a tot arreu, foc a tot arreu. Foc a tot arreu, foc a tot arreu. Foc a tot arreu, foc a tot arreu. The world is yours, bro, el món és teu. Foc a tot arreu, foc a tot arreu. Foc a tot arreu, foc a tot arreu. Foca tot arreu, foca tot arreu. The world is yours, bro. El món és teu. Eso sin censura, vida puta. La gent tota la ràbia. Evidentment, bueno, la cançó es diu Fuck, com en anglès, fuck, però evidentment a la lletra de la cançó el fuck és foc a tot arreu, foc, no? Tremenda, tremendíssima, mestre Teclas. Vaya pedazo de rap que s'ha marcat Lacrosse. Brutal, eh? Cada vegada que ve aquí al programa també la lia parda, eh? Molt amb guapa, aquesta, molt guapa. Amb aquesta cançó el vaig conèixer i vaig dir això va cap al pim-pam-pum directament. El que va és que després, investigant una mica, vaig trobar aquella amb la Paula i vaig dir, va, també entren... M'ha encantat, Riqui, eh? Sí, eh? Molt guapa. I és d'aquí, Barna. No sé com se'ns havia escapat aquest... Ah, tio. Sí. Bueno, però això és bona cosa, no? Que sempre ens queda algú que no havíem vist. Sí. I encantats de la vida, tu. I tant. I a més el... Molt bé, Riqui. Lacrosse està molt present també en xarxes socials i tal, o sigui que li seguirem molt, molt de prop la pista. Penya, cunya, no? Sí, no? Vinga, va. Molt bé, doncs, escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment de la tarda, a radiotrama.cat. I també a les zones lliures del Berguedà, a Ràdio Pinsania. I també a Ràdio Activa, les zones lliures de les comarques centrals del País Valencià. I a Vigo. M'anava a colar. Perdona. No, és que... Igual ho podem assajar millor per les properes i igual tu, Noé, pots fer lo del Manolo, perquè jo acabo dient lo del Manolo i lo meu. Vale. Jo no me la sé. Vale, ja ho trobarem. I a l'Evox, i també és veritat que algun dia, no sé quan, però algun dia estaria bé que ens hi poséssim amb aquesta plataforma que es diu Spotify. Però bueno, ja... Ah, No, però a Spotify tenim el problema dels drets d'autor, companys sí. I companyes. No? Sí, eh? Clar, la música que posem nosaltres no és nostra. Però jo sé de gent maja. Programes que fan música com la nostra i estan. Vull dir que d'alguna forma s'ho salten. Ja investigarem. Ja investigarem. I tant. També ho podem penjar i si ens ho censurem, pues... Exactament. Pues ja està. Que passi el que vulgui, nosaltres ho tirem. Molt bé, doncs ara el que volem fer és presentar-vos l'acte Recuperem els carrers per protegir la vida sobre els interessos del capital. Serà a Sabadell, dimarts 26 de maig, a partir de les 8 del vespre, i la convocatòria està feta a diversos llocs per tal d'evitar les grans aglomeracions. Serà a l'Hospital Taulí, a l'Ajuntament de la ciutat i al CAP Sant Fèlix. Defensem la sanitat pública 100%, protegim els drets laborals, redistribuïm la riquesa, evitem unes noves retallades i màxima solidaritat amb les persones represaliades el dimarts 19. Porta la mascareta i respecta la distància de seguretat. Mobilitzem-nos per seguir responent juntes a la crisi. Afiliat a un sindicat de classe combatiu i combatem el patriarcat i el feixisme. Aquesta és la convocatòria que fa l'MPS, el Moviment Popular de Sabadell, i que desitgem que sigui ben seguida per tots i totes per tal de que aquest primer acte, després de la pandèmia, sigui tot un èxit. I dit això, doncs anem amb un altre tema. És un temazo. Jo la veritat és que estic àmpliament enamorat d'aquesta banda que ara us presentaré. Són els Sacha, que coincidint amb el Dia de les Letres Galegues, van treure una nova cançó i un nou videoclip. És el primer que treuen després del Verbes de Liberdade, que ha sonat abastament aquí al Pim Pam Pum, i el Sacha és aquesta banda galega de hardcore punk formada el 2010 amb Víctor Inferno a la bateria, l'Ivan al baix i a la veu, el Cristian a la guitarra i el Dani Acuña a la guitarra i a la veu. És un tema zarrangano que ens regalen de fa poquet i que porta com a títol Galissa. Fot-li. Sabor. Realizan en España, claro que sí. Aupa y Sacha. Qué guapa, ¿eh? És, bueno, van, ho han deixat allà on, on ho van deixar l'última vegada, s'hi han tornat a posar i sona igual com un tro. I la veritat és que el Verbes de Libertad era espectacular i aquest nou treball, Galiza, no, no desmereix en absolut. La veritat és que és una penya que friso per poder veure algun dia en directe. El punk rock aquest amb, amb vents, tio, és... Sí. Li foten, l'acordió, li foten bueno, a més instruments així de real tradicional i és veritat que s'acoplen de fàbula. Sigui una trompeteta, sigui una gralla, sigui un acordió, el que sigui. La gaita, és veritat, també li foten la gaita ben fotuda. Molt bé, celebro que us hagi agradat, clar que sí. Què deies, Eric, que no s'ha sentit? Ah, que brutal aquesta penya, que m'encanta molt. Doncs sí, la veritat és que no desmereixen. No desmereixen mai, sempre que venen a lo mateix, a fer pujar el pa i bueno, celebrem que us hagi agradat. Esperem tenies que ganes una... de portar-la, Isma, i ara en tempe. Sí, sí, la veritat és que quan la vaig trobar va ser tota una alegria. Se'm va il·luminar la cara de trobar aquest temazo i vaig pensar que estava directa. De fet, va sortir la setmana passada, vull dir que, bueno, de fet, aquesta setmana, millor dit. Llavors, és un tema que han tret només o un àlbum nou? És un tema només, de moment és un tema, no sabem si a partir d'aquí faran alguna cosa més, però des d'aquí els encoratgem a que continuïn oferint-nos temes com aquest perquè valen molt la pena. Molt bé. Molt bé, doncs per seguir endavant, seguim encara amb més música combativa, tenim encara el bo i millor per arribar, continua aquesta edició del Pim Pam Pum i esperem que us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres. Ara és el torn de l'Eric que tira la seva tercera bala, arribem a la tercera ronda. Què portes, bonic? Sí, de fet, no sé si està a punt, vaig a parlar està, a poc està. A poc. Ah, està a puntíssim. Doncs pues, com diria la nostra gran amiga Estefa, sense més dilatació i després de molts dies, torna a la secció que tots estàvem esperant, a la secció de llibres combatius. Yeah! Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Vivimos en lo que Eva y Luz ha definido como capitalismo emocional, una nueva fase de este sistema socioeconómico donde, en palabras de Luz, las emociones se convierten en realidades a ser evaluadas, examinadas, discutidas, negociadas, cuantificadas y mercantilizadas. El capitalismo emocional imbuyó las transacciones económicas, en realidad, la mayor parte de las relaciones sociales, de una atención cultural sin precedentes al manejo lingüístico de las emociones, convirtiéndolas en el centro de las estrategias de diálogo, reconocimiento, intimidad y autoemancipación. Un nuevo orden psicobiopolítico, que diría Byung-Chul Han, cuya principal característica es gobernar la vida por medio del discurso terapéutico, creando nuevos significados del self, es decir, reproduciendo nuevas formas de subjetividad. Y esta nueva forma de poder y gobernanza está impulsada por el nacimiento y consolidación de la psicología, que desde principios del siglo viene dando pasos para convertirse en nuevo dispositivo biopolítico de lo emocional, expandiendo el discurso terapéutico a todos los ámbitos de la sociedad, educación, trabajo, familiar. Y ahora, su lenguaje está por todas partes creando realidad. Ya no tenemos un jefe que pisotea nuestros derechos laborales, sino que sufrimos mobbing en el trabajo. O en la escuela ya no hay niños o niñas que son crueles con otras y otros, sino que se padece bullying. O en los hogares, ahora hay que abrazar los conflictos y al sistema familiar que sostiene nuestra personalidad, porque los problemas están en las formas que han tomado esas interacciones y no en las estructuras desiguales de dominación. En otras palabras, no es que el cis heteropatriarcado se encarne en tu madre y te haga la vida imposible por ser una marimacho, sino que su propia trayectoria familiar le hace expresar su malestar de esa forma y tendrías que intentar entender su rol y el tuyo en ese sistema familiar que compartís para encontrar la serenidad, emoción muy bien valorada socialmente. Esta nueva sociedad terapéutica, como la llama el colectivo Spy en Blanc, tiene dos implicaciones en cuanto a nuestros malestares. La primera es que la persona es la única responsable de las acciones a emprender para acabar con su sufrimiento, la lógica capitalista del hazte a tú mismo, a ti mismo, a ti misma. Y la segunda es que, al ser individual, es más fácil patologizar situaciones de desigualdad social y económica y comenzar a leer todos estos malestares sociales encarnados como una mala salud emocional de individuos concretos. ¡Buah! Un costo de llegir en castellà. Havíem volgut llegir un últim tros. La terapeutización es una forma de control social por medio del autocontrol sobre una misma, haciendo sujetos cada vez más homogéneos porque se normativiza lo emocional. Y es que la terapia no es liberadora, sino ortopédica, que es su raíz etimológica. Es decir, su función es la de corregir lo disfuncional, lo torcido, lo que no sirve al sistema. Frente a esta cuestión, la politización sería lo contrario, abrazar la diversidad y asumir que en las diferencias encontramos la vida. Dejar de controlar lo emocional para satisfacer las economías de mercado y hacerlo solo para poder vivir de forma respetuosa en sociedad a partir de unas normas y valores compartidos y no desde la lógica narcisista de los propios deseos y necesidades. Con todo esto no quiero decir que la psicoterapia no sea necesaria. Las terapias son algo privado y privativo que siguen lógicas poco comunitarias, como hemos visto, y sin embargo el cuidado es un fenómeno social vinculante que implica siempre una interdependencia radical, y quizás este sea nuestro talón de Aquiles, la incapacidad de asumirnos vulnerables, frágiles y dependientes de las otras. El capitalismo nos ha grabado a fuego que tenemos que ser autosuficientes, capaces de todo por nosotras mismas, sobre todo si performas la masculinidad hegemónica, que es el sujeto ideal del neoliberalismo cis-heteropatriarcal. Oh. Y por último, ahora sí, hace falta ir a los elementos que sí comparten como oprimidas o, en algunas ocasiones, como opresoras de nuestras historias. Esta sería una forma política de abordar el sufrimiento y no terapéutica. Por lo tanto, propongo iniciar una reflexión crítica sobre lo que está pasando en nuestros espacios politizados y una llamada de atención para que los nuevos mecanismos de control social no se cuelen en nuestros colectivos sin ser vistos ni olidos. El debate está servido. Bé, deixo de llegir, que és molt difícil, i l'article diu moltes més coses interessants. Avui és Llibres Combatius, que torna després de molt temps, i no és un llibre, sinó que és un article. I és un article que es va publicar a El Salto, a el que abans era Diagonal, en una secció que tenen de cuidados, i es diu En el ring del malestar, teràpia versus política. L'ha escrit una persona que es diu Maria Zapata, es va publicar l'11 de setembre, el podeu consultar a la web de... Ai, sí, l'11 de maig. El podeu consultar a la web del Salto. I bueno, jo us he llegit algunes parts, també al principi comença posant alguns exemples com bastant divertits, no? com parla d'un amic, no? Company de lluita militant i tal i qual, que es passa una hora explicant doncs, lo bé que li està anant fent teràpia i no sé què, perquè si es pot alliberar i parlar de coses que tal, i la que escriu fa la reflexió de, bueno, i per què no m'ho expliques a mi, això, no? Mai me n'has parlat i prefereixes anar i pagar algú. O també com, també parla de com molta gent polititzada i en el segon exemple que posa, doncs com en una assemblea, tothom passa, molta gent que està ficada en la formació, en aquest cas Gestalt, però podrien ser altres, no? Comencen a parlar molt des de la seva necessitat i els seus desitjos, i que ella entra molt en conflicte de dir, bueno, clar, parlem dels desitjos, però també parlem de com col·lectivament, o sigui, hi ha la necessitat individual i la col·lectiva i s'han de casar. I com això ella sent que està creant, a vegades, problemes serios en moltes organitzacions. Llavors, per mi ha sigut un text, ara us dono la paraula, però acabo de dir el que volia dir, que ha sigut un text que a mi m'ha agradat molt perquè és algo que jo no hi havia parat molta atenció, però que sento que està passant, que en el meu entorn també és molt així, i que em sembla molt interessant com que ho posem sobre la taula. No dir que és bo o dolent fer teràpia, però sí posar atenció en com això ens està afectant i com estem relacionant-nos d'un lloc o d'un altre, com estem deixant entrar de forma crítica mecanismes que al final són del capitalisme, no? Com tot aquell llenguatge empresarial per gestionar les emocions o que es valori molt bé anar amb un somriure pel món, no? I bueno, que crec que és molt, molt interessant posar això sobre la taula. No sé com ho veieu vosaltres, jo ja callo una mica. Un tema de la màxima actualitat i de la màxima importància. Estic molt d'acord amb això que dius, que se n'ha de parlar i que el capitalisme va fent mella en cadascun dels àmbits de la nostra vida particular i col·lectiva. I bueno, la veritat és que un article com per llegir-lo, com per seguir-lo, molt, molt guapa la secció de llibres combatius d'avui també, Eric. Doncs sí, noi, la trobem a faltar la secció aquesta, I has tornat, no amb un llibre, però sigui amb una lectura superinteressant i supernecessària, crec que. Sí, i tant. Gràcies. Totalment d'acord. Digues, noi? No, que totalment d'acord amb el que deia el Riqui, que m'ha molat molt. Merci per compartir-ho. No, de res, pues gràcies a vosaltres i gràcies també a aquesta Maria Ruiz, es deia? Mm-hmm. No, Maria Zapata, això, que la podeu llegir al Salto i que l'article sencer és molt interessant. I això, que us animem a totes a reflexionar a la vida, que també és important. Col·lectivament, per això, col·lectivament, no de manera individual o a teràpia. No? Sí, sí. O també, tot, però col·lectivament també. I tant. Llavors... Sí, què anaves a dir? Va, que m'ho anaves a posar en safata, no? No, que okay, això, que okay, com amenitzarem això en forma musical? Pues mira, això ho amenitzarem amb Cream, no sé si els coneixeu, em sembla que han sonat alguna vegada. Sí. Sí, ens sonen una mica. És un tema que potser ha sonat, però és que tinc ganes que us fixeu bé amb la lletra, perquè aquest tema, ostres, no he fet molt bé els deures, però això, va ser pel disc Split, que va sortir pues, aviat farà un any, el 7 de juny de 2019, i m'agradaria que escoltéssiu bé la lletra perquè em sembla que no ho sabien, però estaven sent molt profetes. Com us deia, són els Cream i és la cançó Alerta, Alerta. Fum-li canya! Oh, oh, vinga, temazo, oh. Que s'ha portat a l'Eric, tio. Tots els arts de Sant Martí s'esclafen contra el terra. Totes les que estan aplaudint no són més que aus carronyeres. Delirium tremens. Eric, delirium tremens. Brutal. Brutal de necessitat. Espectacular el tema zarrangano que t'has tret de la xistera, amic. Sí. Guapíssima. Des d'aquí un agraïment a la Clàudia, que m'ho va apuntar, em va dir, mira, Cream sabien coses abans que ningú. I, ja bé. I pues sí, la veritat és que sí. Sí, la veritat és que aquesta penya, lletres acurades i lo del punk rock que fan aquesta colla no té nom, eh? És d'escàndol, és de manual. Sí, És escandalós, tu ho has dit. Molt guapa la proposta de l'Eric, tremenda, tremendíssima. Era l'Eric que passa a mi la patata calenta, saps? Sí, ara serà difícil, eh? Ara, per posar-me a la seva alçada, faré secció pim-pam-pum, què us sembla? Ole, clar que sí. Sí, que ja la setmana passada la vaig continuar, no? Que l'havia començat, doncs, que comencés tot això de la pandèmia i tal, ja l'havia començat i res. Porto avui els Portobello, que és un grup d'Altafulla que també combinen diversos estils. Són el Tonet a la veu, el Roger al baix, el Gerard a la guitarra, el Nano a la bateria, Kai a la trompeta i el Raül al trombó. Tots són gent de costa i es veu que això va ser un motiu per posar el nom al grup, Portobello. I, bueno, és penya també arrelada, alguns d'ells, als castellers, van participar alguns d'ells a la colla jove i als xiquets de Tarragona i també als castellers d'Altafulla. I, de fet, tenen una de les seves cançons més conegudes que la dediquen, és la cançó dels castellers. No sé si la coneixeu. Sí, sí, sí. I tant. Han fet en total 2 àlbums i 23 cançons. El 2017 van treure l'àlbum basat en fets reals i el 2019 a l'àlbum L'ull de la tempesta, que estic flipant perquè, o sigui, els tres grups que he portat fins ara, tots, tant la Tessa com el Tio La Careta com ara Portobello, tots dos han tret 2 àlbums a l'any 2017 i a l'any 2019. Olé, sí, que curiós, sí. Bueno, dit això, el tema que porto es titula La polla, i pertany a l'àlbum basat en fets reals. Que la gaudiu. Enxufa-la! Pica pa'llari Molt bé, ara, en comptes de dir pim, pam, pum, que no quedi ni un, podem dir pim, pam, pum, un xupito i cap amunt. Vale, firmo. Això és el que diria el Palli. Pim, pam, pum, un xupito i cap amunt. Brutal, no, eh? Boníssim, guapíssima. Boníssim. Tenim curiositat, com els trobes? Que posi pim, pam, pum, és escoltar molta música o és... Doncs una mica de tot. De vegades he tingut sort de posar pim, pam, pum o que, saps, el buscador pim, pam, pum i ja em sortia, i d'altres és anar buscant lletres de cançons o així. Toma ja, molt bé, molt bé. Sí, que l'Erika em deia que comentés una miqueta de què tractava la secció. Bueno, és molt simple. Es diu Pim Pam Pum perquè les cançons que porto, doncs, o sobretot a la tornada o en algun moment de la cançó, sona el nom del programa, Pim Pam Pum. Olé, olé. Que guai, que guai. Ens agrada. M'encanta aquesta secció. Que guai. Algun dia podem fer un recull de tots els temes Pim Pam Pumaires. I tant. Molt bé. Molt bé, excel·lent la proposta de la Noé. Ens ha posat a ballar a tots i a totes. Esperem que a casa vostra també ho estigueu fent. Esperem que estigueu gaudint molt d'aquesta edició 342 del Pim Pam Pum. És moment que continuï aquesta edició i ara és el torn de Mestre Tecles, que tirarà la seva tercera bala. Que portes, tercera guapo? Tercera bala. Doncs, com us havia dit abans, és una altra cançó d'aquelles que vaig treure de la jornada intensiva que vam fer de música amb tots els companys. El que va donar de sí, aquell dia, Ricky, no veus? Sí. Hi ha unes quantes perles, encara en tinc més, encara en tinc més de guardades. I aquesta és una cançó que recomano molt que aneu a la web de radiotrama.cat, a la secció videoclips, i busqueu el videoclip d'aquesta cançó, perquè la cançó és molt xula. L'Eric, a més, n'estarà molt orgullós, ja em sembla a mi. Però el videoclip és sublim. I, bueno, la banda es diu Me and That Man, amb col·laboració de Matt McNamee, i la cançó que he triat es diu Burning Churches, cremant esglésies, i, bueno, ja us podeu imaginar una mica de la bassuringa que hi ha allà dins i de lo que parla la cançó, però, bueno... Us recomano molt, ara escolteu la cançó, que és molt xula, però us recomano que busqueu el videoclip d'aquesta cançó. Au, som-hi! Canyo queda la bona! At night I saw the flames flicker on the television set. The vicar's tears fell as he faced the cameraman. My mother grabbed her crucifix and drew in her breath. It suspected arson, the newsreader said. My life was reborn into that incendiary darkness. It brought to mind great writers of satanic verses. From that truth my eyes glowed with unholy illumination. From the matchstick spark until the final glowing embers. I'm called by the light of burning churches. I'm saved by the light of burning churches. I was always the altar boy, never a thief. Part of the choir and friends with the priest. But it all changed when those prayer books went up in flames. Childhood on fire, consumed in the blaze. Now I smoke all my opportunities right down to the filter. I don't regret a single fucking moment of my future. And I know the devil better than himself. There's no good fun in heaven, cause we're down here raising hell. I'm called by the light of burning churches. I'm saved by the light of burning churches. There's plenty of things that should be left unsaid. So I drink some more whiskey, I'll say them again. My life is this war against their words. Slaves to salvation and prayers to their love. I'll take up my seat next to Anton LaVey. With a Molotov cocktail and a can of gasoline. Oh, ashes up to hell, beautiful destruction. I grew up by that light, I was raised by that light. Burn, burn, burn, burn, burn, burn. Molt bé, doncs, com us deia, és una cançó xula, però que si la veu en videoclip, que són com uns dibuixos animats que segueixen la cançó, és fantàstic. Sí, brutal, brutal. Molt guapa, molt guapa. Reclamin totes les esglésies, clar que sí. Aquí ens hem posat el videoclip mentre sonava la cançó i espectacular. Ah, molt bé, molt bé. Aprofitant els problemes tècnics per poder diversificar, eh? Molt bé, molt bé. Sí, clar que sí. Molt bé, com sempre, excel·lent la proposta del mestre Teclas amb aquest pedazo de tema zarrangano que s'ha tret de la xistera. Ben guapa, Ricky. Molt bé. I què, cap on camina això? Mireu, doncs camina cap a la secció Punky Dona. Així que, si voleu, fotem-li cunya. Obrim la secció Punky Dona. Així és, perquè arriba la secció Punky Dona, que per les que no ho sabeu pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan a sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. I avui ho fem amb una estrella, o avui ho fem amb la Jenny Boo, nascuda el Dia Internacional de les Dones el 8 de març de 1985 a Edmonton, Canadà. La professió, músic i oficinista. Li agrada escriure cançons, viatjar, trencar amb el patriarcat, escoltar música i veure cinema i menjar dolços. A nivell social, participa activament de la promoció de les dones en la música amb el projecte Athena, que és un col·lectiu de músiques femenines amb l'objectiu d'augmentar la visibilitat, l'oportunitat i la comunitat de les dones en la subcultura. Vegetarianisme i col·lectius de dones per combatre la violència domèstica sexual. En quant a la seva ideologia, la Jenny es defineix com a feminista, defensora dels drets dels animals i humanista. La Jenny també es defineix com una filòsofa còmica de taula, desordenada de vegades, però sempre amb la millor de les intencions. Lluita per trobar la millor barreja d'honestedat i optimista. Motivada de la música i el canvi social, li emprenya la inseguretat i adora la vita bella, el vi, els amics i amigues i el sol. En quant a les seves influències musicals, des del glam rock li encanta Susie Quattro, Slade i The Sweet. Després també li agrada molt el power pop de The Nurse, Batscock i The Juke. En quant a l'Oi, flipa amb The Cognitive Rejects i Blitz. I del punk rock li agrada molt The Ramones, The Clash i Slaughter and the Dogs. També li agrada el folk de Billy Gang i el Riot Girl de Bikini Kill. Musicalment, és una bèstia parda que ha participat en les següents bandes. The Runs, banda de punk caòtic entre el 2000 i el 2002 a Edmond. Gun Bunnies, banda de punk femení entre el 2003 i el 2004 també a Edmond. The Perps, banda de punk 77 del 2005 al 2007 d'Edmond. The Birds of Prey, del 2010 al 2012, banda de punk band del 77 a Ottawa. Jenny Boo, Holy's Flame, del 2014 al 2018, banda de street punk a Noi des d'Itàlia. Jenny Boo, project acústic i banda completa del 2007 a l'actualitat. The Choice, del 2008 fins a els dies d'avui, grup de power pop a París, França. Rebels Rules, del 2018 també fins a l'actualitat, que és una banda de glam rock i power pop de Moscou, a Rússia. Projecte Athena, com dèiem abans, del 2019 també a l'actualitat, que és un col·lectiu femení de dones i músiques de la subcultura. Recorda que va fer el seu primer concert de punk quan anava a secundària el 1998. El concert es va organitzar a un centre comunitari local amb un equip de so llogat i amb bandes de punk locals de la seva ciutat natal, Edmonton. Tot el recinte feia olor de cigarretes i cervesa barata i la gent s'amuntegava a l'aparcament entre bandes d'amics i amigues per veure Col 45 del supermercat i gaudir de l'aire de l'estiu. Algú va tancar els lavabos i es va prohibir l'organització en aquells locals. La seva mare la va anar a recollir a les 10, així que es va perdre l'actuació dels caps de cartell, però sabia que alguna cosa dins seu havia canviat. Quan tenia 5 anys va viatjar a Vancouver amb el seu pare i la seva germana. Va agafar el metro per primer cop i va voler entrar per la porta i aquesta es va tancar, quedant-se separada del pare i la germana. Va córrer darrere el metro amb llàgrimes als ulls, però no va poder fer res. Al final, un poli la va trobar i la va tornar al seu pare. Durant la seva adolescència, però, es preguntava si la seva vida hauria estat millor si hagués quedat lliure pels carrers de Vancouver. Però ara està contenta que la seva família la retrobés aquell dia al metro. El 2013 va recórrer Indonèsia. A Jakarta feia una temperatura de 40 graus. La gira estava patrocinada per una companyia local de dessuadores, així que havia de portar un jersei a l'escenari cada nit. Suava litres i litres durant tota l'actuació. Va parar una nit de la gira entre Jakarta i Bandung per quedar-se amb un amic que vivia als arrossars. La va convidar a casa seva, on vivien 23 membres de la seva família, i no hi havia aigua corrent ni electricitat. En veure que anava molt suada del concert, va demanar una dutxa. La tia i la mare del seu amic la van portar a un estany darrere de casa i amb galledes i esponges van ajudar-la. En veure els tatuatges de la Jenny Wu, la van fregar tan fort que gairebé li fan sang. Es va fer un tip de riure i va intentar explicar amb llenguatge de signes que els tatuatges eren permanents, però no cal dir que va rebre el millor tractament d'exfoliació de la seva vida aquella nit. La cançó que avui es portem per amenitzar aquesta secció punkidona de la setmana d'avui, amb la Jenny Wu com a protagonista, és Glory Days, del seu treball Proud of Every Scar del 2016. Gaudiu-la! Thank you very much, Jenny, for everything from Pim Pam Pum. Què us ha semblat? Brutal. Molt bé, tio. Has aconseguit que la Xaval, aquesta també info, eh? Sí, sí, sí, la veritat és que és una fora de sèrie. És una fora de sèrie que està en la cresta de la ola, mai millor dit, perquè la tia fa una mica el que vol, té un munt de bandes, un munt de projectes i sí, la veritat és que tota una joia que ens hagi pogut contestar i que s'hagi prestat a participar d'aquesta secció Punquidona que amb tanta il·lusió fem, clar que sí. Que mega maja, no? Compartint aquí les anècdotes de la seva vida, que els 5 anys, sí. No? M'ha encantat sí. Escoltar-ho, tio. Humanitza un montón. És molt guai. És una forma d'això, d'acostar-nos una miqueta a la figura més enllà del que la gent pot veure en imatges o en vídeos de concerts, pues, també saber cosetes d'ella, de la seva vida particular i de les seves anècdotes a nivell musical. Brutal, Isma, m'ha encantat. Molt bé, ho celebro. Ja celebro és. Que us hagi agradat. Seguim amb la música formativa. Com? Digues? No, digues. No, que més enllà de la cançó em sembla espectacular que estiguis fent aquesta secció sí. I que aconsegueixis contactar amb aquestes dones i que puguem fer això, em sembla brutal. Sí, la veritat és que ho intentarem fer cada setmana que puguem. No sempre es podrà fer perquè això també depèn de que la gent vagi apuntant-se i la gent vagi responent, però sempre que la gent vagi responent tindrem secció Punquidona, clar que sí. Molt genial, bé. Tio. Molt bé. Molt bé. Pues seguim encara més endavant. Això ja comença a fer una mica de baixada. Estem acabant aquesta tercera ronda. Hem passat ja a l'Equador del programa d'avui, d'aquesta edició 342. Seguiu a Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Música de trinxera per oïdes confinades. Eric, què portes, bonic? Bueno, us hem de dir que en el fons l'Eric i jo avui ens hem reunit per presentar-vos aquesta cançó que ve ara, que ens fa moltíssima il·lusió. És una cançó original de Les Bidet, que van crear, pensar i musicar, i després, tot de bandes conegudes, doncs se l'han anat fent seva, no? Així doncs, Rancid la va versionar i aquí us la presentem amb Time Bomb. Yes! Poli! Then you better come in. It's just ability, that reason that we're so thin. Living and dying and the stories that are true. Sink into a collapse, knowing when you're through. Black or white shoes, black hair, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Black or white shoes, black hair, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Well, back in the hole where they got him living like a rapper, they smile at him. First thing you learn, you gotta make it in this world alone. Black or white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Black or white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Now he's gone out, he got free, he got a cook, got a car. He's only 1 year old, he's running numbers from the bar. He's business people, he's getting deep in. Whatever he can move on in, you know that kid's a creeper. Black or white shoes, black hat, Cadillac. Tattooed below his eye, his mother cries. She knows that he is strong enough to die. He's rolling in the Cadillac. It's midnight, some roof is down. Three shots right out of here, I'm dead. The new king is crowned. Black or white shoes, black head Cadillac. Yeah, the boys are time bomb. Black or white shoes, black head Cadillac. Yeah, the boys are time bomb. Black or white shoes, black head Cadillac. Yeah, the boys are time bomb. Buah. Brutalíssima. Tema zarranga no per la vena. Gang. Yeah, una ballaruca, eh? Una clàssica. Sí. Un clàssic on les llegin. Sí, nosaltres la vam crear pel programa número 100 del Pim Pam Pum. Ja, queda ser una banda d'un sol grup vol o en va fer algun més? No, sí. Però amb una idea prou, hem de deixar... El llistó l'hem deixat al... El punt àlgid de la nostra carrera i ja està, no ens en calia fer més. Com diria el pollastre, lo bueno si breve, dos veces breve. Sí, sí. Va ser un concert que les que estigueu allà segur que el recordareu, perquè va ser prou... Perquè breu. Prou patètic, sí, sí. La nostra actuació, però lo bé que ens ho vam passar... A mi em va fer molta gràcia veure... Jo recordo baixar, ja no anava disfassada, i unes del costat de la barra, quan estàvem anant a prendre alguna cosa, criticant i rajant-nos, i era com, tio, que estic aquí. Córtate. Córtate. El punt que és una actitud familiar. Sí. Creu, vosaltres dos, la Lali, qui més era? La Bàrbara... I la Mònica. La Mònica. I el Furi de productor. Ah, amigo. Ai, ai, ai. Sí. Gràcies. Sí. Després de que em vegis, vam petar. Quin record, tu? Doncs pues això, Rancid, que malgrat que hagi sonat, sempre va bé tornar a sentir a Rancid. I, sí. I tant. I amb això iniciem la quarta, no? Ja, penúltima ronda. Penúltima, ahí estem, a la pènul. Ara em sembla que és el torn de la Noe, que tira la seva quarta bala. Què portes, sí, Mònica? Sí, el que passa que abans volia comentar. Doncs, mireu, volem fer ressò del 20è aniversari del Casalet, el casal ocupat i autogestionat Joan Vernei de Terrassa. Volen celebrar el 20è aniversari de l'ocupació de l'espai del Casalet i el 15è aniversari com a centre social, ja que no ho han pogut celebrar degut al Covid-19. Valoren que seria un bon moment per crear un espai on donar contingut a aquests 20 anys de lluita a Terrassa. I per aquesta raó han preparat un seguit de xerrades online on es parlarà de diverses lluites on el Casalet hi participa. 20 anys lluitant, aprenent, creant. La primera xerrada es titula Més enllà de les no monogàmies, a càrrec de Leivi, militant de Rudes Rebels i companya de la llibreria Sinúcia. Tindrà lloc el dilluns 25 de maig a les 7 de la tarda al canal de YouTube i l'Instagram del Casalet. Des del Pim Pam Pum, llarga vida al Casalet, que per nosaltres també és casa nostra. Molt bé, Noe, clar que sí, llarga vida al Casalet. Així és. I dit això, tiro la meva quarta bala, i tant, que porto a l'Esbioma, que és una banda feminista queercore que es va fundar l'any 2017. La banda sorgeix de la trobada de quatre dones de Brasil, de São Paulo, que porten un discurs feminista interseccional i llibertari, antiracista i anti-LGTB-fòbia. Les Molt bé. Són la Júlia Kafka al baix, la Letícia a la bateria, la Mayra a la guitarra i la Natàlia a les veus. Han fet un parell d'àlbums, una va ser una demo que està feta de dos temes a l'any 2018 i fa molt, molt, molt poquet, al maig del 2020, si, no sé si el dia 5 o no sé, a principis de maig, van treure l'àlbum Uniau e Rebeldia i dins d'aquest àlbum està el tema Zarrangano que us porto titulat Nostro Corpo. Enxufa-la, Rigui! We'll be right back. manolada en tota norma, la que t'acabes de treure de la xistera, amiga. Sí, a la quarta ronda ja despentinant-nos a tots, eh? Molt bé. Clar que sí, guapi, te lo mereces. La bona manolada. Clar que sí. Que guapa, que guapa. Déu-n'hi-do com hi anaven, anaven a trallon, totalment desbocades. Brutal des de Brasil, eh? Molt bé, celebro que us hagi agradat, company. Ja ves. Molt guapa, Noé. Molt bé, doncs sense paraules ens has deixat, eh? Ens has deixat a totes estorades. Segur que a casa ja esteu una miqueta millor, eh? Aquelles que us agrada molt la canyuqui, la tralla, segur que estàveu dient massa gaites, massa trompetes, massa... Aquesta ja no, eh? Aquesta ja no. Molt bé, celebro que la gent a casa també escolti i li agradi el programa. Continua la música combativa de la bona, segueix aquesta edició 342 del Pim Pam Pum, el més calent és a l'Aigüera i ara és el torn del mestre Tecles. Potser penso que me n'havia oblidat d'aquest programa, però no. Aquí ve la meva secció Fot-li Seitan. Avui quatre seccions, eh? Sí, avui està ple de... A part d'una cinquena que podria dir la secció Brasil de la Noé, sí. Que últimament cada programa ens porta una cançó de Brasil. I, bueno, com deia... Eh? Eh que sí? Sí, no és... sí. Ho hauria de mirar, però crec que... Fa com 4 o 5 programes. Sí, fa programes que... Sí, sí, tens tota la raó. I de fet, ara ja em quedo. Ja us ho deia abans a micro tancat. Yeah. Sí, el grup següent també serà de Brasil. Ah, és que... Però, sí, però digues, Ricky, perdona. No, res, doncs això que la meva secció Fot-li Seitan, la secció en favor del veganisme i tota la pesca, us porto, aquest cop us presento una banda, crec que és de Madrid. La veritat és que... Són d'aquestes bandes que treuen un treball, es queden molt a gust i després desapareixen sense ni xarxes, ni... Tenen un MySpace. Clar que sí. Inactiu, o sigui, imagina't... Inactiu. Lo actualitzats que estan aquesta penya. Però bueno, es diuen Animae Secatoris i, òbviament, com que és una secció pro-vegan, no podria tenir un altre nom que Especistas. Yo ver amanecer y sentir el viento, no poder correr. Pum! Patapam! Ah. Clar que sí, ben guapa també, Ricky, espectacular. Lletres combatives, brutal, no veas, però oïdes insurrectes. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do també aquesta secció de Provengan, aquesta secció Full Me Satan, també se n'hauria de fer un recull dels hits que portes, perquè cada setmana fas pujar el pa. Està fet. Si entreu al YouTube del Pim Pam Pum, cert. Hi ha dos llistes de reproducció, una genèrica i l'altra amb música en favor del veganisme. Sí, són tots els enllaços de YouTube que tenim a Radiotrama, a radiotrama.cat, i allà a la banda dreta podeu trobar un reproductor, i si busqueu pel reproductor trobareu la secció que diu el Ricky, eh, que sí? Sí, a la web us porta directament a la llista genèrica, però un cop esteu allí podeu mirar quin altre material té la web del YouTube del Pim Pam Pum i trobareu l'altra llista. Clar que sí. Molt bé, déu-n'hi-do aquesta liberació animal, brutal, brutal, de necessitat, impressionante. Antiespecista, per això es deia la cançó, eh? Antiespecista. Molt bé. No, antiespecista no, perdona, es deia especista. Especistes, sí. Ai. Especistes, això, en plural, sí, perdó. O sigui, és una lletra antiespecista i es caga en els especistes. Certament. Molt bé, molt guapa, Ricky, clar que sí. Molt bé, doncs seguim encara més endavant. Estem acabant en aquesta quarta ronda. La darrera bala, em sembla que la tiro jo, d'aquesta quarta. Queden molt poquets temes. Fa molta baixada, anem molt esverades, però espereu-vos que el Boi Millor encara està per arribar. I ara les que arriben són l'Estorso, que és una banda de David Hardcore Punk d'Oakland, a Califòrnia, formada el 2013, i són dos nois i dues noies. El Catru a la guitarra, la Ethan a les veus, la Jasmine al baix i el Giacomo a la bataca. És un temazo que porta com a títol West of Time, del seu segon treball, Community Psicosis, d'aquest 2014, i enxufa-la perquè és una manolada en tota norma. Ara sí, eh? Ara millor, caram, eh, família? M'encanten. Sí, sí, sí. Vaig descobrir, vaig pensar, Torso per la vena, clar que sí. Això que fas de guardar-te la més canyera per la penúltima, em desconcerta, tio. Sí, és molt desconcertant. Era l'objectiu. L'objectiu era aquest, deixar-vos una miqueta esturades, i sembla ser que bé, ho heu aconseguit, com faria el Manolo, me'n sento orgullós. Seguint-li a l'Estela. Moltes ganes, que vingui el Manolo i el Pau també a fer programa amb nosaltres. La veritat és que les trobem molt a faltar sempre les companyes, i per això sempre li acostumem a fer determinats homenatges, per dir-ho d'alguna manera. Espectacular. I tant, i tant. Molt bé, doncs encara més música, combativa. Em sembla que ara la següent la tira la... Que la noia o l'Eric? Havíem de fer un canvi d'ordre, no? Exactament. Havíem dit? Vale. No sé, però podríem anar la Noe i jo i acabeu l'Isma i l'Eric. O... Vale. Vale, venga. Sí? Vale. Doncs jo mateixa? Sí. Foli. Va, foli. Vale, doncs mireu, porto una banda que es diuen, que ja com he dit abans, són de Brasil, concretament de Curitiba. I es diuen Teu Pai Ja Sabe, que vol dir el vostre pare ja ho sap, així amb interrogant. És una banda queercore que es van formar el 2008 i van plegar el 2013. Era un grup format pel el Carlos com a vocalista, el Felipe era el baixista, Lugo el bateria i el guitarrista es deia CT, bueno, es diu CT. Tracten temes de LGTB-fòbia, racisme i masclisme que poden existir dins i fora de l'àmbit del hardcore. Els membres de la banda són gais i bisexuals i reafirmen els seus jocs amb cada discurs, a cada espectacle i a cada presentació que fan. Han fet dos discos, un el van fer l'any 2009, que es titulava La petita blasfèmia és una tonteria, i un altre el 2013, titulat Ara ja ho saps. Aquesta cançó que porto, que es titula Queer, parla de com ells, la penya d'aquest grup, no s'encaixen en els ideals de la societat heterosexual i que queer per ells és la manera de trobar-se en contra de les normes que els hi venen diàriament. I bueno, doncs, l'he triada per acabar el programa perquè bueno, ja a l'inici del programa hem fet una dedicatòria, no? Pues per tot el tema del Dia Internacional contra les LGTB-fòbies i he pensat que era un bon moment per portar-la. Ben trobada. I res, us deixo que la gaudiu. Enxufa-la. Eu sei que no Brasil estão tentando aprovar a criminalização da homofobia, né? E eles não estão conseguindo, claro, por causa da bancada, que é chamada de bancada dos religiosos fundamentalistas, né? Evangélicos, católicos ou o que seja. Isso está fudendo com educação brasileira, porque você tem uma educação de péssima qualidade, que não te ensina a ser crítico mesmo. E aí você tem um movimento de religiosos fundamentalistas que está tomando muita força e que a verdade no Brasil tem que ser a Bíblia e não a Constituição. Tá gravando, que onda? Definida contra a dominação heteromonogâmica patriarcal branca. Queer representa nossas sexualidades, nossa resistência ao ritmo normal e a normalidade é vista para nós como uma tirania. E nos é imposta violentamente a cada dia. A normalidade é a miséria e a opressão. A normalidade é a miséria e a opressão. Opa, ahí. Joder. Han sortit tot i que he de dir que a Brasil encara que es queixin i que diguin... Tot sona bonic. No sé. Sí. Saps què vull dir? Per què ho dius? Per l'idioma? Sí, està ben... Hòstia, ara no em sortirà, però està ben... queixant-se, no? La cançó aquesta era supercombativa. Sí. Però tot i així, sembla que estàs incontents, no sé, per la forma de parlar que tenen. Com que parlen queixant-se i no ho sembla, no? Vols dir? Exacte, exacte. Per l'accent aquest brasileiro, sí, sí. Com així, sí, és veritat, pot ser. Molt bé, molt bé. Doncs què, us ha posat llavors? Sí, sí, a Brasil... Es nota que el Bolsonaro aquell toca els collons perquè la música combativa... Fa que trona. Sí, sí, sí, totalment. Tenen un underground que no ens l'acabem. Només volia comentar una cosa, que vaig estar llegint una mica, doncs, per saber una mica del grup, algunes entrevistes que els ja havien fet. I res, és una tonteria, però em ve de gust compartir-ho, que un dels comentaris que feia un component del grup em va recordar molt al Mateo, el nostre col·lega, el Mateòlica, perquè deia, no, que sorprenentment, fins i tot en l'àmbit del punk rock, ser gay xoca molt. I sí, em va recordar, no, que el Mateòlica, doncs, també ho ha comentat això alguna vegada en algun show dels seus. De fet, sí, té alguna cançó que hi parla d'aquest tema. I es canvia de roba i sí. Ah, ara, sí, sí, aquesta. Molt guai. Res, més que ara és la mania de gust compartir-ho. Clar que sí, clar que sí. Olé, noi, que guai. All right. Molt bé, doncs seguim encara més endavant. Estem tirant ja les darreres bales d'aquesta edició 342. Ara és el torn del Ricky, que tira la seva última ronda. Que portes, la meva última, doncs jo per la meva última també me'n vaig cap a Sud-amèrica. Fem un saltet de Brasil cap a Buenos Aires, Argentina. Us presento una banda que es diuen, a veure un moment, deixa'm-ho mirar bé, es diuen Fármaco. És una demo, per tant, el disc també és homònim, és Fármaco. No han sonat, no? No, són, és nou, perquè això va sortir, a veure... Ah, bueno, ja fa uns dies, va sortir l'1 de gener del 2020. Almenys ho van penjar l'1 de gener del 2020. O sigui, van començar l'any per lo grande, aquesta gent. Sí, ja ho veig. Sí, la demo és només 4 cançonetes. Jo n'he triat una que dura 1 minut i 8 segons, o sigui que no marxeu gaire lluny. I la cançó es diu Líder. Foli Seitan. Ara entenc perquè només han fet 4 cançons. 4 cançons i curtetes, eh? I intensament. Sí. Que guapa. Bravo. Que guapa. I anaven sobrades d'intensitat, com bé diu el mestre Tecles. Espectacular el tema Zarrangano per acabar la seva participació en aquesta edició del Pim Pam Pum. I bona, Laura deia per aquí que li recordava Electroduendes. Sí. Hòstia. Ja podria ser. També podria ser. Tot i que una mica més amargues que Electroduendes, eh? Sí, una mica més. Però sí, sí. Que tenia una retirada. Sí. Molt bé, doncs això que dèiem, arriba fins aquí aquesta edició 342 del Pim Pam Pum. Hem estat molt contentes d'estar amb totes vosaltres. Edició que ha començat amb la dedicatòria al Dia Internacional contra l'LGTB-fòbia. També hem denunciat la situació insostenible del Patxi Ruiz, pres polític basc, en vaga de fam i set. Després també us hem presentat la secció de llibres combatius, que feia molt de temps que l'Eric no la podia presentar i avui ho ha tornat a fer, amb aquest article excel·lent en el ring del malestar, teràpia versus política. I us hem presentat l'acte Recuperem els carrers a Sabadell, que serà el dimarts 26. No us el perdeu, no hi falteu. Sí, i també, Isma, perdona. Digues. Que també us hem compartit el manifest que s'ha fet arran dels fets del dimarts, que no van deixar, que la policia va atacar i no va deixar manifestar-se la gent tranquil·lament, i hem compartit el manifest d'ens hi van els drets, ens hi va la vida, i una mica la crida a organitzar-se en barris i pobles i ciutats a cada dimarts, pues començar a trobar-se i afeccions. Quina vergonya la diferència d'actuacions de la policia quan és la manifestació aquesta que feia referència ara, o quan es manifesten allí al barri aquell de Salamanca, o com es digui allà a Madrid, sí, tots els pijos, sí, que els acompanyen amablement, en dir, oh, marxeu cap a casa, sisplau, sí, i en canvi aquí, sí, sí, amorrats contra les parets, contra els cotxes i detencions. També, a Vallecas també va haver-hi sarau perquè es van presentar allà uns feixistes i la gent va sortir a dir la seva, clar que sí. Doncs sí, nois. Bueno, pues això. Sí, molt bé, molt ben llegit també el manifest, ens hi van els drets, ens hi va la vida, i a més també ens hem fet ressò del 20è aniversari del Casalet de Terrassa, que és casa nostra, i hem felicitat molt, molt efusivament el mestre Tecles, que ha sigut tiet. Amb això acaba aquesta edició. Presentarem un parell de temes, per això abans, que sí? I ens sembla que el primer sóc jo a presentar-lo, el meu darrer tema que us porto és una banda que es diuen Pizza Punk, que és una banda castellsarra de punk rock, i són el Xerra Bolinaga a la batera, el Topo al baix, l'Iñaki Güell a la guitarra i l'Alè d'Inferno a les veus. És un cover d'Imelda May, del seu treball d'aquest 2020 que es titula 001, i és una cançó que em va ensenyar el pollastre, com sempre, que m'ensenya cançons i un munt de coses més. Per ell va, ben dedicada cap al pollastre, i és un temazo que reconeixereu tots i totes, que es diu Tainted Love. I em sembla que l'última a tirar la darrera bala ets tu, Eric. Sí, sóc jo una mica fent de mèdium del Manolo, perquè li vaig dir, home, va, que vaig al programa, què, tires un tema o què? I mira, justament no ho endevinaríeu mai, però m'ha regalat un tema de Xile. De Xile. Perquè... No podia ser d'altra manera. No podria ser d'altra manera perquè és un altre efemèride. Resulta que demà, 22 de maig, a Xile es commemora el dia del caos per propagar el foc i l'anarquia, perquè fa 11 anys va morir Mauricio Morales, el punky Mauri, mentre es dirigia a atacar una gendarmeria. Me'n recordo que l'any passat em parlàveu d'això. Sí. I que els carrers de Xile estan plens de barricades i de barricades en flames, no? Sí, sí, sí. És un dia de crida a l'acció per recordar el Punky Mauri i tots els altres gent que lluita. Diguéssim que el missatge és bastant clar. A cada porc li arriba el seu Sant Martí. Llavors, per commemorar la mort de Mauricio i d'altra gent, es celebra aquest dia del caos. I llavors Odio Crónico, que és un grup, no sé exactament d'on és, de Xile, però és el que m'ha passat al Manolo, i us porto el tema que no ho direu mai, es diu El Dia del Caos. Olé. Així que... Podria ser homònima, no? I fuego. Què? És homònima de l'efemèride. Sí, exactament. No sé com ho podríem dir. Sí. Molt bé. Pues això que dèiem, és un plaer trobar-nos amb cadascuna de vosaltres cada vegada que escolteu el Pim Pam Pum, ja sigui en directe o en el podcast. No sé si voleu afegir alguna cosa més, companyes. M'agrada que siguem... La propera ja ens veiem en persona. Sí. I tant. I que m'ha agradat que siguem quatre, fins i tot podríem dir cinc, perquè tenim per aquí la Laura, que ha sigut una grata sorpresa, feia temps que no la sentia. I tant, molt bé. Espera, que ve a acomiadar-se, diu. Iepa, penyamaca, ens veiem aviat, una superabraçada. Gràcies per venir aquí al Pim Pam Pum. Felicitats pel programa. Merci, Laura. Una abraçada. Molt bé. Pues sense més dilatacions, com sempre diem, família, ens trobem a les xarxes i pels carrers. Salut i revolta. Ah, aupa. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the bind to time. Today I don't need to know, this year seems to go nowhere, and I lost my light, goes after something I can see by night. Once I ran to you, now I run for you, this time to love you, give and I give you. nobody helped me so. So I got to buy my fist and go home. Once I ran to you, now I won't call you. It's time to love to give and I give you all I get to give you. Say my tears and that money leave to low. Oh, oh, oh, oh, I tend to low. Oh, I tend to low. I don't want to tend to low. Yes, this I tend to low. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. ¡Empieza el caos!